Beraz, Iñaki Goikoetxea, berrogoita hiru urterekin, motivazioa beti hor da, final bat jokatu aintzin? Motivazioa beti dago, azkenean txapelketa guztia jokatzea ba, oso importantia dira, ez? Eta gogotzu nago, ba, bueno, azken urte izan da, aberraldeten ere maila honen eman, eta emaitza honak atera. Ondotik, Miarritzetik Donibane Luitzunerat joan entzira, aste azken untan partida bat, ostegunean beste bat, final erdia jokatuko duzu, final aurrekoa hor ere, David Mendielekin. Pilota lekuen arteko desberdintasuna handirik ba ote da, Miarritzetik Donibanerat, horrek desberdintasuna sortzen aldu? Bueno, Donibane Luitzune frontoia handiagoa da Biarritzeko baino, pelota biziagoak, tarte handiagoa ikusten da kantxan, norberaren akatzak gehiago ikusten dira Donibane Luitzuneko frontoi baten bezala, eta Biarritze da frontoi luzea, baina altura askokin dauka eta beste jokatzeko era bada. Zakeko marra pixkat aurrera dago eta kontu zibili berda errebotera ateratzen dira zake guztiekin. Zuk zoin nahiago duzu? Nik Donibane Luitzune. Beraz, zuretzat, egan nahi du, ez duzula ber maneraz jokatuko Miarritzen eta Donibanen jokoa aldatuko duzu, lekuaren arabera? Ez, lekua baino gehiago jokatuko eta erabatera edo bestera segun aurkariak nortzu diren. Orduan, atakeko pelotari bat bada, bat zaietuko nahi zatzelari jai atakatzen, atarako ez dien eri atakatuko. Joko ezberdin egin godet, aurkarien areri joan segun ordan. Elburu bikoitza duzu, hor? Egan nahi dut urrezko guantea irabaztea eta zergatik ez Donibanekoa? Beti irabazteko ari zirela bueno, eganen idazu, baina? Ba, itanak, ez, txapelketa guztien nahi dira eman, ez, aiatzea, ba, lan partidei kondena jokatzen, partidez, da gero, ba, emaitzak alba dira, ia, unak atera, ba, asko zero beto. Egan dugu, berrogoita hiru urte dituzula, urrian jokatuko duzu azken lehiaketa, noiz hartu duzu erabakia edo deliberoa usteko, ibilbidea? Bueno, hau urte hasieratik jabanekin ez, utziko nula, nire azken urte izango zela, eta disfrutatu nahi nura, ba, azkenengo urte jokatzen ez, frontoi ezberdinetan agurragin, eta bain agurragin dakoan, baina zaiatu, ba, denboraldi politxoat egiten da emaitza honak ateratzen. Bi itzordu horiek iparaldean aipatu ditugu, Pauen ere hariko zira hori da? Ba, azkenian, ba, txapelketa asko geratzen dira ez, bai Po, bai Hondarribian, bai Gernika, Durango, azkenengo txapelketa dian ez, bai tokatzen dana da, ba, aberre osasuntzu bukatzen dudan, eta osasuntzu bukatuaz, ba, emaitza ona lortzen dituten. Azkena? Nun izanen da? Gernikan, Winter Series. Hala. Eta hor izanen da ere, zure omenaldi eguna, ez dakizuzuk behar bada besteak prestatzen ditzute sorpresa, benen edo zure despedida noiz izanen da? Bueno, dana jakin beharra da, ez dakit noiz geratuko naizen kanpoan txapelketan edo irabaziko dudan. Txapelketa jokatzen duan bitartien, ba, erabakiko da noiz izango den. Pentsatzen dut helduetan goi mailan abantxu edo kasik 25 urteko ibilbidea dukezula, zer bilakaera ukandu zesta puntak zure ibilbidean? Bueno, nire zesta puntak nire ibilbidean ba, aldaketa ugari ditu ez, nire lehenengo urtetan zesta punta momentu politx baten zeon, berakada baten joan zen eta guen berriz buelta baten mandu eta zesta punta egoera osonean geratzen da. Eta guain, ba, gazteen esku dago, ba, espektakulo bat emateko eta jendia frontoitara bultatzeko. Gazteak aipatzen dituzu, nor ikusten duzu goi mailan aski lastegu, oberenetan? Bueno, momentu honetan aritzarkia ikusten dut ez, eta Emmanuel López berai direla txapelketetako liderrak. Eta gero, ba, bai, badaude gazte batzu, Barandika, Johan, Gorka, Ladutx, pelotari batzuk oso ondo dabiltzana jokatzen. Eta guen digan, ba, nik uste salto txiki bat eman behar dutela, bai aritz eta Imanolenen aurka jokatzeko. Egoera apaldu dela eta berriz hobetu egan duzu, zesta puntari doakionez, bizi daiteke, hein batean ala ere pilotari batentzat, garai hobiak izan dira behar bada, baina ala ere bizi daiteke hortaz? Bai, dudik, abez, ikusita guen urte guztiko zirkuito bat dagoela, ba, zesta punta gaitik alda la bizita, bueno, nik uste dute hemendik urte batzuta ba, agian hobeto egongo dela. Bururatzeko, aipatu dugu urriko azken lehiaketa Gernikan, ondoko egunak edo asteak zesta puntari lotuak izanen ote dira? Jokatzen uzten dudaten momentuan, ba, kargo bat eman diek Kirol zuzendari bezala Gernikako enpresa eraman izena duena enpresarekin, eta partida montatzen eta gauz ezberdin batzuk egiten egongo naiz bertan. Iñaki Goikoetxea eskertuko zaitut elkarrizketa hau onarturik eta santzaon, laster arte. Bale, zuhei mi esker.